जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको गए हो सनम तुम कहाँ तुम कहाँ जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ।